برای وقت در میدان محبت و دوستی با کسی آیانا معیار و ملاک قرار دهیم. تمام امور از این جهت هم در وجود و شخص نازنین پیامبر اسلام علیه الصلاه و السلام موجودند. از حسن و زیبایی ظاهری عموما اهل دنیا فریفته انسانی بند، شیدا و مشغوف کسی بند که در آیی ظاهری و سوری لحاظا زیبایی مشاهده ببین. حسن و زیبایی و جمال ظاهری و جسمانی یک انسان قلب انسان دیگری یا بود چنان جذب کندگاهی که آیی از خود بی خود بی. گاه وقتی وابسته بودن منافع یک فرد و یک طائفه، یک خانواده و قبیله با فردی یا با جماعتی سبب بید که آیا دوست بدارم، پدا بین این دو نوع دوستی خیلی تفاوت ها. به این ترتیب که زیبایی های ظاهری فریفتگی و محبت و وابستگی تا حد و حدود یک امر غیر اختیاری در محب بی. دوستی که بر مبنای منافع وابستگی فواید و منافع منفعت های یک فرد و عده‌ای با یکی یا سبب برقراری این دوستی بوده، شاید این در حد عشق و محبتی که اهل محبتی تعبیر کنند، دنیای اهل محبت در آهد نهیم. بهتر اشی این که آیا انسان با یک تمعی و وابستگی سود و زیان و منافع دنیوی تلقی بکنه. همچنین گاهی خوف و ترس و روب و وحشت از کسی و کسانی افرادی وادار به تظاهر به دوست داشتن و محبت آفردگان. در هر صورت ای پیمی محبت، محبتی که بر اساس تمه ببی، من از این شخصا این منفعت دنیوی حاصله. این شخص اگر من یک هان و بله و محبتی گوشی مکنه، شاید تیشی شر را و شیشی شر را به قول بلوچان من در امان نمانو. لذا در ظاهر اظهار کن که من فلان کس فلان گروه دوست، ولی قلبن شاید برعکس بدترین کینه در قلب نسبت به افراد داری. به محض اشی که آن روح و هیبت از آن طرف آن پست و آن مقامی که باعث روح بوده بر این شخص مرعوب زائل بوی و اشی قدرتی حاصل بوی، شاید در صدد انتقام و مقابله به مثل بریت و دشمن خون و جان و مال و حیثیت و انسانیت ای قراری. آ عشق غیر اختیاری که بر اساس زیبایی های صورت و ظاهر، جمال و حسن ظاهری یک انسانی، وجرنگی مردمیه، وجرنگی وادار کن که آیه عاشق ببین. اشی هم مدت و زمان دوام و ادامه تا زمانی که آز صورت آز جسم لطافت آیه ظرافت آز حسن آز زیبایی ظاهری در آز فرد محبوب وجود داشته. به محض اشی که این صورت محب زیبایی و جمال از آن طرف زائل ببی، دور ببی تو برا، محبت آ عاشقی که و تا به عنوان یک محب و عاشق زار سر از پا نشناس در راه محبت آن محبوبت حساب کتا، آن محبت هم اثری باقی نمانی. خیلی وصلت ها ازدواج بین جنی مردی یا تعبیر کنی بین زنان و مردانی که بر ای اساس یا بر اساس محبت مالی که آ جنین یا مردین متقابلن دارای آی بوتا، یا زیبایی که مردین بوتا و جنین فریفته آی بوتا، یا بالعکس به محض اشی که این مال این زیبایی این جمال این حسن از طرف رفته، آ شیفتگی و آ شیدائی و آ جان و قربان و بله و آ محبت زائل بود و از بین رفته. و بین جن و مردات چه بسا که این موضوع به متارکه و طلاق و جدایی هم منجر بود، چون آیه آن مطلوب صورت و ظاهر عالم فانی فنا بود. و اذا فیلسوف بزرگ اسلامی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه مقوله صدق و مصداق بدائی، عشق های که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. مولانا فرمانی که محبت و عشقی که آیی اساس و بنیاد یک رنگ مادی و دنیوی ببی، آ بجایشی که عشقی قرار دیگ ببی، آ که عشقی گوشگ ببی، نهایتا با ننگ تبدیل بی، با عار تبدیل بی، با عیب مبدل بی. حالا اذا عقل متحیر که قیس عامری به لقب مجنون که در دنیا بدنامه به نام مجنون، آیا عشق چه نوع عشقیه که حتی پس از مرگ لیلا آیا محبوب آیا قلب تها آتش محبت چنان شعله ورن که به هیچ وسیله تسکین پیدا نکن. در زندگی از همه چیز وارفته و بی خبرن تا اینکه آیه فامیل و قوم جمع با پت و مردمی گوشن که کعبه مشرفه جای قبولیت دعاین. مجنون آکه محبت لیلا آیه بلقب جنون و مجنون ملقب گتا نامی قیس هست چه بنی عامر قبیله همراه کنم برانتی مکه معظمه مقدسین شهره. دعایانی قبولی مرکزا باز در مکه معظمه مکانهای جایگاهای مخصوصی برای قبولیت دعا بیان بده. امام حسن بصری رحمت الله علیه برای مردم مکه نامه نویسی و آیانا اید جایگاهانا معرفی فرمانی که چه جایگاهایی و چه مواقعی دعا مثل تیر به هدف رسید و مستجاب بی الله باک دربار. از آن جمله فرمانی زائر خانه خدا وقتی که وارد مسجد الحرام بی اولین لحظه یک آیه چم به جمال کعبه به ساختمان کعبه آیه چم لگن ای وقتی دعا بکن هر دعایی کن دعای مستجاب. فرمانی که کعبه دروازه چپی جانبا و درمیان فاصله ای که ای جاها با حجر الاسود ها به نام ملتزم ای جا دعای مقبولیت تجربه شده این جاگاه. مقام مستجار که مقابل آی آترف کعبه قرار داری در کنار رکن یمانی زیر ناودان طلایی کعبه میزاب رحمت و در داخل حجر اسماعیل یا حتیم دو نام داری هر کجا ببی دعا مستجابه. بر بالای کوه صفا بر بالای کوه مروه چندین مقامات کنار چاه زمزم و نزدیک مقام ابراهیم علیه السلام و علی نبینا دعا مستجاب بود. چی تمام اماکن در کنار کعبه ملتزم معروفترین جای برای مقبولیت دعا غیر از اوقات نماز پنجگانه در 24 ساعت شبانه روز تو الله بندیان یه گنده که آیان به این مقام و این جاگه ها ملتزمه گا بایدی رخسار و دست و سینهش چسبیندگن تو وشتاتگن به دعا و تضرع مشغول خالی نهی این جاگه مگر کسی نوبت بگیری و فردی وقت خسته ببی یا احساس بکن که من نوبت ها به یک آرزومند دیگری پشت سر من در آه ناله مشغولیم به آیی واگذار کنو تا حدی و تی دعایانا و تی آرزوانا که ذهن ای هستن و در لوتی تشو نو کنار بکن که دیگری یا موقع برسی برو و در ولی 24 ساعت ها معمولا جز اوقات پنجگانه نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء دیگه اوقات ایجا چه انسان متضرع و فریادی الله درباره فریادگره خالی نظر نیه. مجنونش یارت همه دا کعبه غلاف و پوشش دستا دا که مجنون دعا کن تو بیچاره بوده. ترائی انسانیه که آئی زندگی و تئی زندگی هر دو مستعاره، هدارکی و ناپایداره، تره به بیچارگی کشده. تو جز لیلا لیلا فکر دیگه نداره، به هیچ کار دین و دنیا تو متوجه نبوگه، تو دعا بکنی دا که خدا ای محبتا چطی دلا درکن لیلای اما پر تو آمین گوشین که تو بزرگ و بیچاره گیتی، دعا بلکه مستجاب ببی. تو چی ای مجازی عشق دنیاوی مستعارین آرامش حاصل کنه. ولی مجنونی که آی تمام عمر دها بجز لیلا لیلا چیزی دیگه یاد نگیبتا، چه دعای کنه دا؟ کعبه غلاف دسته گری دعای کنگوشی یا رب لا تسلبنی حبها ابدا و یرحم الله مرئن قال آمینا. ای الله ابد الاباد ای لیلا محبتا چه من پچ مگیر، و هر کسی که منی ای دعای سرا آمین بگشی خدا آئی سرا ای خدا تو رحمتان نازل کن. ای اندازه شغف، علاقمندی، شوق، عشق که در ای پیمین جاهیه هم که قبولیت دعای اماکنه که نام گرگ بوچنتا و بزرگان دین تجربه کتا مسلمین ای جاگهان دعای قبولیت هست. حدیث وارد بوده که کسی آب زمزم آب هر نیتی با آئی نیت پوری بی، آئی مقصد پوری بی و هر مقصدی بارد، ما او زمزم لما شرب له، بستگی داری به اخلاص نیت و عظیمت انسان و یقین به ای گوهر گفتار گوهربان رسول خدا علیه السلام. و اگر من گفته آب زمزم ورگا بعد هم می گفته مراد حاصل نبو بزانه، می قصد و اراده و عظیمت تها کجی هستا، ناپختگی هستا. غالبان ابن عباس روایت یا ابن عمر رضی اللہ عنہم ہے کہ ما او زمزم لما شرب لہو، آب زمزم برای هر چیزی و نوشک ببی برای ہما چیزا آگون کپی، لما شرب له، علماء فرمانا لما شرب له این برا آنچه نوشیده شود، برا هر مقصدی که نوشک ببی آب زمزم. خیلی از بزرگان گوشن که ماها در مسجد الحرام زندگی کتا و یک تک نان هم ما نوارت بازارا، وقتی که می شکم گرس نگوته ما اب زمزم چند لیوان بنیت شیخ ای خدا می غذای جاها پورا بکنم، ما را سیر بکنم، ما وارتا سیر بکنم. یعنی اگر کسی برای گرسنگی دفع بارتی گرسنگی علاج انتو شکم سیر کن، نان اگو برنج اگو گوشت اگو خوردنی جاها گیری. اگر کسی برای رفع تشنگی با لما شوری برهو، برای هر آنچه که نوشیده شود، برای نوشیدنی اراده بارتی که تشنگی دور کن، آئی تشنگی دور کن. برای یک مقصد دین یا دنیا آئی بارت مخلصانه الله تعالی همه مقصد آئی براورده کن. برای شفا از بیماری بارتی همه بیماری آئی شفا حاصل کن. یک نویسنده خانومی یا در خارج از کشور در انگلیس اروپا کتابچه نوشته در باره زمزم. فرمانی که من به بیماری سرطان ای خانم مبتلای بی، به پزشکان در خارج و مراجعه کو، معالجه ادامه پیدا کو، ولی او بیماری بیماری سرطان ہے، بیماری لا علاجی تا بحال. پرونده پیش پزشک مربوطه مشخصه، شماره پرونده، تاریخ مراجعات، تاریخ های مراجعات، نوع داروی مصرف شده، سودی حاصل نبود. روز به روز مایوسی حالت ناامیدی از زندگی پیش رفت، پیش روی کدرم. آخر کتابی گوشی من راجع به زمزم و آب زمزم در مکه آیی اثرات فوق العاده و خارق العاده مطالعه کن. ایشی نصیب خوب وقتی خدای تعالی یکی خیر و فلاح و نجات لوتی در هر امری آیا با همه چیزان روبروی کند که آیه خیر در آ چیزا مقدر و مقرره. بیم الله پاک جل شانوی توفیق شو وقتی که ای کتاب اما مطالعه کو و همی حدیثان که در باره فضیلت زمزم یه حتیتا و آنی تجربی انداز انسانانی واقعات و حوادثی که پیشی حتیتا آیا از امراض مایوس کننده شفا یاب بودتگتا اشان موانتا من قلبتا هم یک حالت یقین و امید بعد از نو امیدی دستا. من در فکر مسافرت به حرمین شریفین بود و آخر بودی مقصدا من نائل و کامیاب بودتو مکه معظمه یا وقتی که من یادو تا 40 روز مرتب من آب زمزم به نیت شفا از بیماری لا علاج سرطان آب زمزم و دعای لوت الله دربارا. پروردگارا چتئی نبی علیه السلام مبارکی زبانا به ما رستا و رسینگ بودا که آب زمزم برا هر مقصدی برا مقصد گون که پی حاصل بی و من به این نیتی ورون که این مریضی ها چه من ببر و شفا بده. و در این مدت اوشی به اندازه نصف کف دست من یک تکه تکه نان وارد و آب زمزم بقید. بعد از 40 روز من کاملا به اعتبار وتی تشخیصا و علائم وتی بدن احساس کو که من تندرست بودم. قصد مراجعت پیدا کو من به وتی وطنا وقتی که دوباره به اروپا شهر مربوطه وارد بودم. بعد از چند روز جی به همه پزشک و مراجعه کو، پزشک هم انی ظاهری حالت خوب دی و من به آزمایشگاه دستورات لازمی نوشت معرفی کو که من آزمایش کنم. نتیجه آزمایش نویسک بود به پزشک معالجه که ایشی از این بیماری هیچ گونه بی آثاری در وجودشی وجود نداری. پزشک هم بعد از چکافهای لازم اعلان کوشی به من که گوشتی اگر تو منی جنده مریض مبوتینه در دوران این مریضی و بیماریا تی بیماری برای من ثابت مبوتین که تو فلان مردم فلان یه چوک فلان شهرت و فامیل یه تی شماره پرونده پانه که من موجوده، من به هیچ پیر و قسمی تو بارتی من باور نکو که تو زمانی مبتلا به بیماری سرطان بوده گست. ولی چون تی پرونده ها تو همه مردمه و دوباره هم که الان یه تگه همه مردمه و آزمایش های نتیجه و ظاهری حالت و قیافتی نشان دن که تو چنان سالمه که هرگز به همچین بیماری تو مبتلا نبوده. در اثرات زمزم و تأثیرات معنوی فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه وسلم مطالبی ها که شاید انگام میگشمه بلوغ فکری به آجا نرسته که شاید بیان کنه ببن و ممکنه که بیان کننده وقت به دروغ بیانی متهم قرار دیگه. روزی همی امام حسن بصری رحمت الله علیه مدعی بود وشتی ای حدیث مفهوم که ما او زمزم لما شرب له، یعنی زمزم به هر چیز یه اراده یا بره همه چیز بی تو اصلا آیه کیفیت و حقیقت منقلب به همه چیز بی. وشتی یعنی چی؟ فرمانتی یعنی اشی که اگر آب زمزم یا کی باک آب ای ساحت آب زمزم شیر بی همه ساحت کسی به نیت عسلی با عسل بیوشتی و کم کسانی احبار بابر کنه و کم کسانی هستن که در میار به آن میار یقین و ایمان فائز ببند که برای آیا این حقیقت منقلبه ظهور پیدا بکن. آب زمزم موجودت ایواجه گورا وشتی لیوان آب ما کنش ما مشاهده کنی احبار صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. امام حسن بصری رحمت الله علیه جزء تابعین. السینه حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها زوجه طیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم شیر وارتا. امام حسن بصری رحمت الله علیه زمزم لیوانا به دست گیری ای الله ای لیوان زمزم برای من اصل بفرماین و من به نیت ایشی ورون که اصل ببی برای من. لیوان شفاف وقتی که به لبان نزدیک بی تمام گنده کشی رنگ آبه به اصل تبدیل بود. مشید دیگه لیوان ای ریچی ای لیوان زیروش ای الله من ای لیوان زمزم به ای اراده ورون کشی برای من تازگی و تازه شیر ببی. وقت گندن مردم وقتی که به لبان نزدیک بی به شکل شیر تبدیل بود. و آزمایشگاه ها دستگاه های آزمایش کننده آب زمزمش که آزمایش کتا سبحان الله کجا مواد مفید برای جسم انسانی که در ای آب الله پاک ای خلق نفرماد. آزمایشگاهان جواب داد الان شرط یقین به فرمایش رسول الله صلی الله علیه وسلم و ایمان کامل به آنچه از زبان مطهر پیامبر علیه السلام بیان کنه بوده. امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه شارح بخاری فرمانی که یک وقتی من مکه مکرمه حاضر بودم ایواجه مصری شی من عشق تجد که حافظ امام بیهقی یکی از محدثین گذشته دارای یک حافظه فوق العاده بود. من وقتی آب زمزم وار تو ای حدیث من دیستگه، من دعا کو که ای الله من ای لیوانا آب زمزمه بی این نیت وارون که منی حافظه و ذهن چه امام بهقی ذهنا اندازه من حافظه قوی ببی. بعد از آی در دومین سفر من آب زمزم وار تو من نیت کو که پروردگارا منی حافظه در علم حدیث و حدیث یادگیری تا چه امام بهقی حافظه هم دیما بگذید و فرمانی که من ای دعای قبولیه و آب زمزم ای تاثیره کیفیتا و تی وجودتا کاملا احساس کنو و من گمان کنگون که حافظه ای که اللہ تعالی من داتا چکو بیان کنن گذشتگا از امام بهقی اچ امام بهقی من حافظه بالاتره. ولی ای پیمین مقبولیت دعای اماکن هم وقتی که مجنون برگبی او دا آوتی هدف دعای کن او دا هم مزید حب دعای لوتی. شاید به همی سبب این که مجنون آیه محبت چون دعای مستجاب استجابت جاها کتگی قبول بوتا همه مجنون زندگی یا معرخین ای به تعبیر کنن که شکل لیلای زیبایی و جمال چه دستا رفت عشقی گار بو. حتی در با مردن لیلا هم مجنون عشق تها کمی پیدا نبو. بعد از مرگ لیلا گوشی ای قبر سرا ربتو کبتو قبر دراگوش گبتو همو دا زار قطار گریه. و شاعری یا در زمینه مبالغه یا واقعیت الله عالم چون این چیز قابل سنجش نهیں مجنون ای محبت بی نهایت و بی پایان به ای کیفیت تعبیر کتا خاک شد دیده غم دیده مجنون و هنوز خاک شد دیده غم دیده مجنون و هنوز چشم جان جانب لیلا نگران است هنوز. شاید از این قبیل تعبیرات ببی که سعدی گوشی که سلطان محمود موتا بعد یکی اواب دی یا ای پتا سبکتگینا که بعد از مرگ وابش دی که تمام بدن آیه ریزده ولی چشم آیه سالمن تو چارگن هر طرف آه. گلستان تا واقعی گلستان سعدیه و را واب گندو که و تی واب معبران واب وابانی تعبیر کنو کن دانشمندان دیما مطرح کو هر یکی یک تعبیری کو که تمام جسم ریزگ و استخان و بند بند از هم جدا بوگ و پاشیده بوگ بعد فقط چمانی و تی حدقیانی تا حرکت کنگ و یدی معادیم چارگ و سالم بوگ مانا تعبیر چیه وابتا برا یکی از معبرین تردست در میدان تعبیر رویا و تعبیر خوابها ای پیم تعبیر کو وشتی چشمش نگران است که ملکش با دیگران است. آن شنیدستی که روزی تاجری در بیابانی بیفتاد از ستور، ای هم سعدی تاجری چه خوشتر سرا بیابانی تا کپت زمینه، چون در راه تجارت تی زندگی صرف کو تگا سبه تا بیگات سفرانی تهایا، قولم امروزی مروچی دریایی سفر، خشکی سفر، شترانی سواری، قاطرانی سواری، لحظه آرامش و استراحت بود راهی ندا که ای زودتر، بلکه من بزرگترین سرمایه دار نامور دنیا قرار بگیرم، ولی وقتی که وقت در دهانه مرگ دی چه شتر سرا کپت و پرشت و کسی نیست که آیا به جایی منتقل کن برا علاجا، بشتی گفت چشم تنگ دنیا دار را، نو همی تاجروت بشی، گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. ولی دنیایی جاه و جلال و قدرت مندیه عشق یک هنچین عشقی این که به قول آم و عبرا پادشاهی که از ایره لذتی ورتا مرگ آباد احساس یک آی مملکت به دست دگران کبتا هنو آی تاج و تخت مالک دگرانا، قبرتا هم آی چم در حال تحیران با حیرت گردگن تو چی ویدی آپریشان حال اینکه منی مملکت چی من دستا چطور رب من سیری نوار چنی قدرتا چنی طاقت پوشالی و مادیا و قدرت نمایی مظاهر و تی پورا انگا پیش نداشته گتن که منی ای آرزو به خاک رفتن، نه تاجی من تو، نه تختی و نه شاهی من تو، نه رعیتی، نه ثروت من تو، نه دولتی، نه نگهبان و حراست و گارد پش کپتن تو، نه دوست و احباب چپ و راستا. و مروچی چپ و راستا اگر چیزی گندگ بی مشت خاکی ہیں، یا اگر چنانچه جسم حصه بنام گوشت انگه باقی ہیں، و آئیه رفیق و گمخار و آئیه عزیز و انیس و مونس بهترین کیا، یا قبر اغرب و مارند یا حد اقل کرمهایند که آئیه گوشتا چسبتگا آئیه گوشتا چون رگا، و یک تکه پارا گوشت متعفن و بدبوی قبر تا گفت. نظام مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه فرمانی آ عشقی که بخاطر رنگ بی آ عشقی نہیں آخر ننگ، اذا مفصلی واقعی مسنوی مبدیت احب مولوی بیان فرمانی که پادشاہیا یک کنیزی بسیار زیبائیں خریداری کو تگا، وقتی که یارتی ویتی قصر شاہی تها، روز بروزشی رنجور بو، مریض حالت، هرچی معالجه بو، بہتر بہترین اطباء یارگ بو تن برایشی علاج، ولی علاج فائده ندا. بقول شاعر اردو زبان مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی، ہر چی دوا اضافہ کنک بو بیماری اضافہ تر بو، مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی. از قضا سرکنگبین سفر افزود، روغن بادام خشکی می نمود، چون قضا آید طبیب ابلا شواز، دوادر نفی خود گمراه شود. مولوی فرمانی وقتی که خدای فیصله مقدر وی هیچ طبیب تبابت سودی نبخشی، مجرب ترین طبیب و دکتر بالای سر مریضیه، خدا تعالی آی ذهنم منحرف کن به جایشی که آی به نقطه اصلی بیماری متوجه بی، خدا تعالی سرگردانی کن. طبیب خردمند و دانشمند خدا ابله و احمق کن که هیچ چیز در نیاری. آگوشی مریض ما مشهد بو، تهران بو، پاکستان بو، تمام دکتران جواب داد. حالانکه حدیث آیا تا لکل دائن دوام، هر بیماری خدا دوائی پیدا کرد. این مفهوم به تعبیرات زیاد در احادیث آیا تا فقط یه تا که دو چیزا علاج نی، یکی پیر مردی ها یکی مرگ ها. ولی همه بیماری که قابل علاج هست، الله نلوتی که چی مریض چی مریضی علاج پیدا بکن، ماهرترین پزشک بالا سر آئیه به جایشی که آئیه مریضی واقعی آزمایش جستورا بدن، دیگه جایی آزمایش کن، دیگه جایی شو حاضر کن تا اینکه مریضی و تکار تمام کن، تقدیر و تفیصله یا به کرسی نندینی. پادشاه حکومتی سطح سرا مختلفین طبیب و حکیم یارک بو برای معشوقه علاج. شربت ترنجبین که صفرای دشمن مولوی فرمانی وقتی این شربتش دا آیه صفرا اضافه بود، کیسه صفرای بیماری اضافه بود، روغن بادام وقتی که مریضا ده یا آیه سرا چرپ کنه، آیه دماغ مان کنه، آیه خشکی دور کنه، ولی برعکس اثر منفی دا، برعکسی دا و خشکی اضافه کو. واقعی طولانی مثنوی اوراق پر نهایتا فرمانی که به یک کیفیت رهنمایی بو از جانب الله عزوجلال جل شانه برای معالجه این مریضا. پزشک آدور زمانه به نام یک پزشک و دکتر روانشناسی، این که مردمی تمام تعبیر بکنم پزشک روانشناسی، این پزشکا بجای آزمایشگاهی معالجه، بجای دوا و دارو مصرف کنگ، از طریق روانکاوی و روانشناسی این مریض معالجه تا مشغول. و نقطه ای که منظور چی ای واقعیه قسمت آخرین دی فرمانی که ای طبیب ازلی که الله تعالی معرفی کو تگه برای پادشاه شی بالا سر مریض یحت قرار گیم، بیمار خانم یا حکیم آوتی سرنگشتان مربوطه با آیه رگ نبزا پنجه ایرکو. قدیمی زمانه در نبازی و علم نبز شناسی پزشکانی بودگان که آیان با یک دست نبز سرا ایرکنگ، فوراً به عمق و انتهای بیماری و نحوه علاج آنی پی برده که مروچی شاید چندین روز از این آزمایشگاه با آزمایشگاه دیگه مریض منتقل کنگ وی، و بهترین تکنیسیان آزمایشگاه متخصصین علوم پزشکی تشخیص داد نکنه. در زمان قدیم همین عالم امکان تا عالم پزشکی تا با نبازی و نبض شناسی حرکات نبض بکنه مهمترین امراضش پیورده. دست نبض سرائیر کو جوسی کو تی نام کین، نام پدر، نام مادر، چند تا گوهر، چند تا برات، فامیل، قوم، خیش، ملک، چارتی چی تعارف کا ملک نام نگیری، حکیم آوت ملکانی نام گران کو فلان ملک ہے نا، تا اینکه بخارا نام یا پزشک متوجه بشی نبض تا یک دگرگونی یک حرکتی پیدا ہو. بخارا روستایان نام تا وقتی که روستایی که آئی قلب و آئی متعلقت و آئی خود زندگی کو اسی در واقع بیمار محبت و بیمار عشقت مولانا فرمانی آر روستای نام کیا بلا فاصله اسی نبض به حرکت درات یک حرکتی چوت واکنشی نشانی دا. افراد نامی گران کو ملک وقتی که فرد مربوط نامیت رسے اشیه رنگا کیفیتا نه تنها نبزا کاملا وابستگی ای خانم یا دختر با آفردا تراوش کو و مشخص بود بیماری تشخیص داتا میبا رفت به پادشاهی وش که اگه تلوته تی ای کنیز مد نظر و محبوبت ای نجات پیدا بکنشی نجات وابسته این به فلان شخصا در بخارا در فلان ملک و فلان رستا باد ایه لوتانه وقتی که آفردی آرگ بو پادشاه و اختیار در دست حکیم داده گا وشتی تو اشیا و تی رابطه یا قطع بکن و اشیا به نکاح همی فرد بده تو لوٹه تی ای محبوبه نجات پیدا بکن به ای فردی بده. پادشاه تحویل دا بیماریان تمام گار بودن صحت یاب بو مریض. بعد از مدتی ای حکیما به آ دختر و خانم محبوبا دستور دا که تو بعد فلان جلابا بره فلان ملین و مسلین درمان بره درمان داتی شی اسحال کو روز بروز اسحالی اضافه بو و بر اثر اسحالا شی از جمال از صورت از زیبایی رنگ کاهش پیدای و هرچند آئی رنگ و حسن و جمال زیبایی ظاهری کاهش پیدا کو آ جنین مهر و محبت آیا کم بوان بو تا آخر در نتیجه ای اسحال شدیده آ فرد چه بین رفت و زمینگیر بود و کفت و آ جنین محبت همچنانی منقطع بو و دل داده پادشاه بو. ای حکایت تمثیل بیان آباد مولانا ای جمله فرمانی که عشق های کسبه رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق رنگ عاقبتی ننگ. و فرمانی که وقتی که یک مجنونی بخاطر یک لیلائی محبت سوری و موقت و ناپایدار اینقدر سر از پا گم کرده و ورد زبان به جای تسبیح و تحلیل و صلوات و ذکر الله لیلا لیلائی گراه ایف انگوشی که مسلمان عشق مسلمان محبت نسبت به الله جل شانه هوا چه محبت لیلا در قلب مسلمان الله مولای محبت کم تر ببی. عشق مولا كمد ليلى بواد خوي قشتن بر او اولا بواد برای مسلمان واقعی چطور ممکنه که آیه محبت نسبت به خداوند مولا جل جلاله و منوالو با اینکه الله تعالی محسن و خالق و مبدع و تمام خوبی های عطا کننده و تمام ضرر و زیان و مصیبتانی دفع کننده الله تعالی و محسن حقیقی به تمام معنی الله تعالی، چطور امکان داری برای یک انسان مؤمنی یا که آید قلب تا محبت مولا چل لیلای محبت برای مجنون کم تروی؟ ارزون کو که محبت ای دستا و ای نوع محبت که بر اساس تمهای دنیا یا بر اساس زیبایی های موقت دنیا بیشی ناپایداره. اگر از این جهت هم اگر ببی محبت رسول خدا صلی الله علیه وسلم که چندین جمعه مورد بحثه، عرض کنگی اشیت که بر اساس زواهر و زیبایی های ظاهر هم باید مؤمن محبت آنچنان که با الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم باید برقرار ببی، بو هیچ چیز نباید ایپم آیه محبت ببی، محبت الله و رسول بالاتر ببی. برایشی که رسول خدا علیه السلام حساب کنک ببی کجا زیبایی ظاهری و سورین که در تمام کائنات آئی موجود بود، ولی در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آب حد تکامل در حد اکمل و کامل تر و زیباتر وجود داشتا مبی. شاعر فرمانی که خط سبز و لب لال و رخ زیبا داری، حسن یوسف دم عیسی ید بیزا داری، شیوه و شکل و شمائل حرکات و سکنات آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. تمام اسباب محبت ظاهری الله تعالی در رسول خدا صلی الله علیه وسلم جمع کتگا، و اسباب محبت معنوی هم که نسبت به ایشان در جمعه آینده اگر فرصتی بود انشاءالله بر حسب فرصت وقت و شما گفتگو کنگوی، لحظه دوباره تأکید آخر در این مجلس اشین که باید مسلمان حقیقتاً آیه ظاهر و باطن، آیه زبان و آیه قلب گو الله جل شانه و رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اهل بیت رسول الله صلی الله وسلم و یاران وفادار و اصحاب رسول الله صلی الله وسلم و محبان و ادامه دهندگان راه رسول خدا صلی الله علیه وسلم بعد از هر چیز برای آیه بالاتر و دیماتر ببی، انسان خدا و رسول محبت چوتی جان هم بعد بالاتر و دوستر ببی، الله و رسول برای انسان چه آیه فرزند بعد دوستر ببی، چه آیه متعلقین و اموال و جان و مال هم چه قرآن فرمان انتا چه تمام باید دیماتر ببا. دعا بکنی الله تعالی جل شانو بوت فضل و احسان منا شمارا تمام مؤمنین عالم اسلام و تی ذات کبریائی محبت و تی پاکی نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و ای اهل بیت و ای اصحاب من المهاجرین والانصار و تمام اولیاء امت و صالحین محبتا در همه حد عطا بفرمانی که ما شما هم در دنیا سفید رو و سربلند ببین، هم در آخرت سربلند و سرخ رو قرار بگیرین، و در کنار حوض کوثر وقتی که حاضر ببین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دست پاک ید بیزا، ید بالاتر از ید بیزای مبارکین دست پیاله آب کوثر و مشمال لبان سرازیر کنه بی خوشکین و باعث رفع تشنگی تا دخول بهشت قرار بگیریم. بلغن و نام کمالی کشف الدجا بجمالی